Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. To dopiero początek, będą zarzuty i kolejne zatrzymania. Mówią o sprawach dotyczących reprywatyzacji w Warszawie, ale nie tylko, prokuratorzy generalny i krajowy. Kilka europejskich krajów zawarło sojusz wymierzony w polskie firmy transportowe. Za chwilę szczegóły. Już nie tylko narkotyki, a nielegalne wydobycie złota daje gangsterom w Kolumbii największe zyski. Dzikie kopalnie bardzo niszczą środowisko. Serwis Trójki. Zaczynamy od najnowszych informacji dotyczących jednego ze śledztw w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Chodzi o śledztwo prowadzone przez wrocławską prokuraturę. Na jej polecenie zatrzymano 2 dni temu 5 osób, w tym znanego prawnika i byłego urzędnika stołecznego ratusza. Śledczy ustalili, że Warszawa straciła przez nich 62 miliony złotych, a osoby prywatne 27 milionów. Chodzi o zaledwie 2-3 nieruchomości. A dziś do sądu trafiły wnioski o areszt. 4 z zatrzymanych 5 osób powinny poczekać na proces w areszcie, mówi rzeczniczka wrocławskiej prokuratury Anna Zimoląg. Ponieważ w przypadku wszystkich 4 podejrzanych wyłoniła się taka uzasadniona obawa utrudniania postępowania. Ale to nie koniec śledztwa. Kolejne osoby mogą być zatrzymywane, mówi prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. To jest ostatni moment, żeby osoby, które uczestniczyły w tej przestępczej działalności, a chciałyby skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy też uniknąć nawet odpowiedzialności karnej, mają możliwość zgłoszenia się do organów prokuratury, CBA czy policji. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że prowadzone jest także postępowanie wobec prokuratorów, którzy wcześniej nie podejmowali spraw reprywatyzacyjnych. Którzy mając materiał dowodowy, który uzasadniał prowadzenie intensywności śledczych, umarzali postępowanie albo odmawiali prowadzenia. Przyczyniali się w ten sposób do poczucia bezkarności. Na razie śledztwo dotyczy reprywatyzacji 170 nieruchomości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A w tej chwili w sumie prowadzone są 124 postępowania dotyczące tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. 102 w prokuraturze regionalnej w Warszawie i 22 w prokuraturze wrocławskiej. Śledczy zabezpieczyli łącznie 10 milionów złotych w gotówce. Białe plamy, miejsca, gdzie w Polsce nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Na walkę z nimi minister cyfryzacji chce przeznaczyć 3 miliardy złotych. Anna Streżyńska mówiła o tym po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów. Minister cyfryzacji podkreślała, że chodzi o to, aby do internetu miały dostęp także niewielkie miejscowości. 83% gospodarstw domowych objętych naszą inicjatywą znajduje się w małych miejscowościach poniżej 5000 mieszkańców, a ponad 50% tych gospodarstw domowych znajduje się w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców, czyli już naprawdę w bardzo małych miejscowościach, gdzie do tej pory ten internet nie docierał. Minister zapowiedziała, że w tym roku kierowcy przez internet będą mogli sprawdzić, ile mają punktów karnych. Planuje też uproszczenie wniosku o wsparcie w ramach programu Rodzina 500+, a w przyszłym 2018 roku dostępne online będą legitymacje szkolne i studenckie. 9 krajów europejskich jednoczy siły, żeby walczyć z ich zdaniem nieuczciwą konkurencją. Chodzi o firmy transportowe m.in. z Bułgarii, Rumunii i z Polski. Sprawę przybliży nam Marek Wrzeziński. Francja, gospodarz spotkania, a dalej Niemcy, Austria, Szwecja, Belgia, Włochy i kraje skandynawskie mają zamiar podjąć wysiłki na rzecz ujednolicenia procedur transportowych w Europie. Chodzi o ciężarówki. Zebrani w Paryżu ministrowie doszli do wniosku, że należy opracować zasady pozwalające na skuteczniejsze kontrole transportu drogowego. Takie kroki, ich zdaniem, pozwolą z jednej strony na jasne wyznaczenie przyszłości działania firm zajmujących się transportem w skali europejskiej, a z drugiej poprawi to komfort pracy kierowców. Chodzi przy tym także o uregulowanie sprawy przewozu towarów furgonetkami, które zajmują sporą pozycję na rynku transportu drogowego, a nie podlegają takim samym przepisom, jakie obowiązują ciężarówki. Polski kierowca zarabia około 600 euro miesięcznie, francuski 4 razy tyle, niemal 2,5 tysiąca, ale o ile przewoźnika utrzymanie jednej ciężarówki w Polsce kosztuje 20 tysięcy, to we Francji ze względu na obciążenia socjalne aż 45 tysięcy euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Handel narkotykami nie jest już podstawowym źródłem zarobku kolumbijskich karteli narkotykowych. Jak wynika z raportu ONZ, teraz bardziej opłaca się nielegalne wydobycie i handel złotem. Rocznie kokaina i heroina dają 1,5 miliarda euro. Złoto o 1 miliard więcej. Jak donosi kolumbijska policja, co druga działająca w kraju kopalnia złota jest nielegalna. Wyrządzają one nieodwracalne szkody środowisku, bo do wydobycia używane jest rtęć, arszenik, cyjanek i ołów. Jak mówi prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos, w ciągu roku było 350 wojskowych akcji przeciwko nielegalnemu wydobyciu złota. To jednak nie wystarczy. Rytm zniszczeń lasów, zatrucia rzek jest o wiele szybszy niż rytm, w jakim są zwalczane te grupy kryminalne. combatiendo estos grupos criminales. ONZ ostrzega, że w kopalniach nie są przestrzegane podstawowe normy bezpieczeństwa. Kartele narkotykowe zatrudniają też dzieci. Jednak chętnych nie brakuje. Górnicy zarabiają dziennie w przeliczeniu 60 euro, 10 razy więcej niż w legalnej pracy. To wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości o 17.30. Sport w Trójce, Adam Malecki. Ta noc należała do Kamila Grosickiego. Spełniło się marzenie reprezentanta Polski, trafił na Wyspy Brytyjskie do Premier League i został piłkarzem Hull City. Jest jedno ale, Tygrysy to drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Tym trudniejsze zadanie przed Polakiem przekonuje były trener reprezentacji Jerzy Engel. Kierunek znakomity, tylko klub nie za bardzo, z tego względu, że trudno jest przyjść do klubu, który słabiutko sobie radzi. Z drugiej strony wszystko przed Kamilem, no bo jeśli nagle coś się odmieni, nagle ten zespół zacznie grać dobrze, nagle zacznie wygrywać, a on będzie częścią tego nowego układu, no to może rzeczywiście zrobić dużą karierę. Ja wierzę w tego zawodnika i sądzę, że na Wyspach może również zrobić dobrą karierę. Hull City dzisiaj zagra w lidze z wielkim Manchesterem United, ale Grosicki zasiądzie na trybunach. Szansa na debiut już w sobotę w spotkaniu z Liverpoolem. 11 lutego mecz z Arsenalem. Grosicki, który dziś trenował po raz pierwszy w Kingston upon Hull, wybrał koszulkę z numerem 17. Polak odchodzi z Rennes. Po 3 latach francuski klub otrzymał za niego 9 milionów euro. Otoczenie postanowił zmienić także Christian Bielik. Kapitan młodzieżowej kadry Arsenalu bez większych szans na występy w pierwszej drużynie został wypożyczony do końca sezonu do Birmingham. Tam jego kolegą klubowym będzie bramkarz Tomasz Kuszczak. Ruchy transferowe także w Polsce. Do Korony Kielce trafił Ilian Micański. Bułgar, który ostatnią rundę spędził w Lewskim Sofia, jest znany kibicom Ekstraklasy. Grał m.in. w Zagłębie Lubin, Lechu Poznań czy właśnie Koronie. Podpisał kontrakt do końca sezonu z możliwością przedłużenia na kolejny rok, jeśli oczywiście się sprawdzi. Sprawdzili się i to na medal reprezentanci Polski, którzy występują na zimowej uniwersjadzie w Aumatach. Adam Cieślar wywalczył srebro, a Paweł Słowiok był trzeci w kombinacji norweskiej. Polaków w skokach i w biegu na 10 kilometrów wyprzedził jedynie Rosjanin Wiaczesław Barkow. Cieślar po zawodach był zadowolony, tym bardziej, że podium wywalczył mimo silnego przeziębienia, walcząc do samego końca. Wszystko się rozegrało na tych ostatnich metrach finiszu. No trochę brakło, ale szkoda, no ale tak jestem bardzo zadowolony z tego startu, z tego biegu. Na skoczni pokazałem na tyle, ile w tym momencie mnie stać. No cieszę się, no, bardzo zadowolony jestem. Nie biegała, tylko skakała Magdalena Pałasz. Zajęła 6. miejsce w konkursie skoków narciarskich, a mistrzynią uniwersjady została Haruka Iwasa z Japonii. Polska ekipa na uniwersjadzie ma w dorobku już 7 krążków. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy w centrum i na południu pochmurno, zapadami śniegu. Może się pojawić także marznąca mrzawka, a na zachodzie mglisto. Na północy za to w nocy dość pogodnie, ale wszędzie poniżej zera. Temperatura od minus 5 na Dolnym Śląsku do minus 3 w centrum i na Podlasiu i do minus 2 na Podkarpaciu. Jutro pogodnie na wybrzeżu i na zachodzie, a poza tym więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu nad morzem i w górach. Silniejszy wiatr. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 we Wrocławiu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty.

Tu Trójka, 17.15. Zapraszamy do Trójki. No to teraz trochę przyciśniemy na autostradzie. 140 km na godzinę na autostradzie i 120 km na godzinę na drodze ekspresowej. Tak szybko możemy obecnie jeździć w Polsce. Ale jeszcze w 2010 było to odpowiednio 130 km na godzinę i 110. Okazuje się jednak, że podniesienie limitów nie brało pod uwagę założeń inżynierów, którzy te drogi projektowali dla niższych prędkości. Czy to oznacza, że czeka nas powrót do starego? Być może należałoby się nad tym zastanowić, mówi Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Cała filozofia budowania dróg w Polsce przez wiele lat, nawet po tym podniesieniu limitów dopuszczalnych, była inna. Czyli budowaliśmy je jednak z myślą o niższych prędkościach niż obecnie obowiązują. Słyszałem kiedyś takie fajne zdanie, że jeździmy samochodami z obecnych czasów z prędkościami, które będą funkcjonowały w przyszłości po wczorajszych drogach. Ale o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o tak zwany parametr, który się nazywa prędkością miarodajną. To nie jest prędkość, którą się uwzględnia przy samym początku projektowania drogi, bo ta jest jeszcze niższa, ale pozwala potem ustalić wyższą prędkość. Natomiast miarodajna prędkość to jest taka, w której się uwzględnia ilość samochodów jadących tą drogą i żeby to otoczenie tej drogi, że to wszystko było bezpieczne po prostu. Czyli między innymi to jest wyprofilowanie łuków, nachylenie, pasy do włączania do ruchu na przykład. I te rzeczy muszą być dostosowane do pewnej prędkości. Nie chcę nikogo zachęcać, że można jechać 200 km na godzinę. Profesor Stanisław Gaca z Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko tą fizyczną stronę, to oczywiście te prędkości są możliwe bardzo wysokie, aż się boję ich określać jakie. Natomiast oczywiście zawsze pozostaje jeszcze człowiek, jego zdolność do panowania pojazdem, reakcji, percepcji. Czyli reasumując, można znaleźć na niektórych odcinkach takie miejsca, które były dostosowane właśnie do tej niższej prędkości niż dzisiaj faktycznie jest dopuszczalna. Czy te drogi w ogóle są przygotowane do takich prędkości? Są przygotowane. Są gotowe do takiej jazdy. Myślę, że spokojnie. Mamy też wyposażenie autostrad, chociażby bariery, czy umieszczane jakieś elementy, oświetlenie, znaki, wielkości znaków. Więc tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że te przepisy nie nadążyły za tą zmianą. Zakładam, że jeżeli tak się dzieje, no to w tym momencie albo się znajdują, albo powinny być jakieś ograniczenia prędkości. No tak, zakładam, że jakby ktoś nad tym czuwa. Jak to jest faktycznie? Ten zapas jest bardzo duży. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My te wymogi podnosimy jak najwyżej, jest to możliwe. Jeżeli mówimy o barierach energochłonnych, w całej Unii Europejskiej są jasne normy i my te normy stosujemy. Tak samo jest z oznakowaniem? W przypadku oznakowania mamy jeszcze wyższe standardy, ponieważ wprowadziliśmy audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie projektowania drogi, realizacji i po jej oddaniu. To oznacza, że audytor BRD ma wpływ na to, jak oznakowanie będzie ujęte w projekcie, później sprawdza, czy jest ono dobrze realizowane oraz czy po jego zamontowaniu jest ono odpowiednio widoczne. Prace, to wiemy akurat z innych źródeł w ministerstwie, zmierzają do tego, żeby zweryfikować ustalenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i usytuowanie. I tam również pewnie znajdzie się lepsze dostosowanie do tych nowych prędkości. To oznacza, że być może my kierowcy musimy liczyć się z tym, że te limity prędkości wrócą do starych poziomów? Nie, tego bym się bał odpowiedzieć. Ja osobiście uważam, że powinny wrócić, ale to jest moje osobiste takie przekonanie. Pan by został przy tym, co jest? Został przy tym, co jest. A może by pan jeszcze podniósł ten limit? No może, może na niektórych, na jakichś lepszych odcinkach to może i tak. Czyli co, marzą się panu Niemcy? No powiedzmy coś takiego. Cała Europa jeździ wolniej. Tylko Niemcy nie mają tego limitu, ale też mają tak zwaną prędkość zalecaną, która jest na poziomie 130 km na godzinę. Więc coś jest w tym, że cała Europa już to przemyślała. Czy tutaj w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają jakieś prace nad ewentualną zmianą limitów prędkości? Analizujemy sytuację, jaką dzisiaj mamy. I rozpatrujemy możliwości zmian zarówno prędkości, jak i rozwiązań technologicznych. Natomiast już dzisiaj nasza sieć jest do tego przystosowana. To zależy od kierowców jest. Czyli co, limity limitami, a tak naprawdę kierowcy powinni mieć oczy szeroko otwarte. Oczy szeroko otwarte i myśleć, co się dzieje przed nim. No niestety. A z pomiarów firmy Amber One, koncesjonariusza fragmentu autostrady A1, wynika, że Polacy i tak jeżdżą szybciej niż obowiązujący na tej drodze limit 140 na godzinę. 10% samochodów pokonuje ten odcinek ze średnią prędkością ponad 150 km na godzinę, 21% ze średnimi prędkościami od 130 do 150 km na godzinę, a pozostali ze średnią prędkością do 130 na godzinę. To oznacza, że trzeba jechać dużo szybciej, żeby takie średnie osiągnąć. A autostrady i limity na polskich autostradach, pytał Kuba Witkowski. A my wracamy do pani stomatolog, u której w gabinecie słychać m.in. AC/DC. Proszę pana, ja mam takie pytanko do pani stomatolog. Czy można tylko przyjść, posłuchać i nic nie wyrywać? No, ja myślę, że można. Posiedzi pan sobie trochę w poczekalni, posłucha. Może się pan jednak skusi. Odpisała pani Małgorzata, czyli pani stomatolog. Moi pacjenci naprawdę nie narzekają. Ciekawe dlaczego? Mam gołębie serce i uważam, że leczenie kanałowe przy dźwiękach Thin Lizzy, Foo Fighters, Black Sabbath jest mega przyjemne. Oczywiście, że można posłuchać. Pozdrawiam i zapraszam, napisała pani Małgorzata. A jeśli chodzi o ograniczenia na autostradach? Osobiście uważam, że nie problem prędkości jest tutaj najważniejszy na autostradach, ale cała kultura jazdy. My po prostu jako polscy kierowcy nie potrafimy jeździć autostradami, a wiem to z doświadczenia, ponieważ jeżdżę po Europie i nie we wszystkich nacjach jest dobrze, nie we wszystkich nacjach jest idealnie. Natomiast osobiście nie zauważyłem u nas jakiegoś takiej edukacji, jak się należy zachować na autostradzie. Wielu kierowców traktuje lokalne odcinki autostrad jak lokalne drogi, to znaczy wyjeżdżają, jeżdżą wolno. Często jest się ciężko włączyć czy zmienić pas na autostradzie, ponieważ jak ktoś jedzie już tym środkowym pasem, reszta jest wolna. Ja często włączam lewy kierunkowskaz, bo chcę kogoś puścić, to wychodzi z prawej. Nie ma takiej opcji, żeby zmienić ten pas środkowy na lewy, na skrajny. Tylko jedzie tak jak jedzie 70 i tak sobie jedziemy. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Jedzie lewym, bo prawy jest dla mięczaków, to wiadomo. Telefon do państwa dyspozycji, a my teraz spojrzymy w dietę. O tej porze roku w naszej diecie są bardzo istotne te rzeczy, o których teraz opowiemy, bo są bogate w mikroelementy, w witaminy, mowa oczywiście o warzywach. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że także zimą możemy kupić sałatę, zielone ogórki czy pomidory. No czasami są to, jest to coś podobne do pomidorów. Smakuje trochę inaczej, ale wygląda jak pomidor. W tym roku zapłacimy za warzywa dużo więcej, a winna temu jest pogoda na południu Europy. Pani sprzedaje warzywa. Tak, oczywiście sprzedają. O ile drożej ma pani teraz te warzywa i owoce? Oj, O, 100%. 100% aż? Dosłownie, dosłownie wszystkie warzywa, te zielone, rukole, sałaty rzymskie, rzymskie mini, te, które importujemy. Mimo tych cen ludzie kupują? No zmuszeni są kupować mimo wszystkiego. Mroźna zima. Małgorzata Skoczewska, warszawski rolno-spożywczy rynek hurtowy w Broniszach. Która jest mało spotykana na południu Europy, spowodowała zdecydowany wzrost kosztów produkcji, a tym samym zmniejszenie tej produkcji, no i automatycznie dla nas Polaków, dla konsumentów wzrost cen warzyw importowanych. Duży ten wzrost? To wszystko zależy od gatunku, ale jest spory, ponieważ od 50% nawet do ponad 200% niektóre produkty zdrożały. Tak złej pogody z punktu widzenia mrozu i braku opadów. Doktor Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki i Rolnictwa. To właściwie kilkadziesiąt lat nie było, także rzeczywiście sytuacja jest zupełnie niespodziewana. Stąd ten wzrost cen. No i taki wzrost cen prawdopodobnie utrzyma się do czasu wejścia większej ilości warzyw, a zwłaszcza pomidorów z Holandii. Spodziewamy się, że uruchomienie importu z Holandii nastąpi gdzieś około marca, więc wtedy spodziewamy się po prostu obniżenia cen. Troszeczkę jest mniejszy popyt na to, dlatego że klienci kupują w marketach. Bardzo małe ilości, ale rzucają do marketów. Najbardziej w tej chwili zdrożała sałata lodowa, której jest bardzo mało na rynku, a my Polacy o tej porze nie produkujemy, więc jest tylko importowana i kosztuje około 9 zł 30 groszy za sztukę i to są ceny hurtowe. Szpinak. W tej chwili wiemy, że Polacy bardzo chętnie używają do wielu potraw szpinaku. No i szpinak jest okrutnie drogi. 22 zł za kilogram w ofercie hurtowej. W sklepie będzie jeszcze drożej. Tak, tak, tak. A również dosyć istotny jest fakt, zwłaszcza w przypadku pomidorów, że myśmy importowali jeszcze w zeszłym roku, no w tym też będziemy importować się z Maroka, ale w tej chwili Maroko w znacznie większym stopniu eksportuje pomidory do Rosji, ponieważ oczywiście obowiązuje rosyjskie embargo na przywóz warzyw, owoców mrożonych i suszonych z krajów Unii Europejskiej. Także Rosja sięga po inne źródła zaopatrzenia, między innymi przez Maroko. Czyli Maroko staje się takim krajem, które nie zwiększa podaży w sytuacji występowania braków na rynku europejskim. Kiedyś w zimie nie było pomidorów ani zielonych ogórków. W sklepach tego nie kupiliśmy, czy nawet sałaty. Jak sobie z tymi brakami warzywnymi radziliśmy wtedy? A przetwory? Tak, przetwory robiło się. Na parapetach też rosła. Rzeżucha. Co jedliśmy z warzyw, jak nie było pomidorów, ogórków w zimie? Proszę panią, kartofle. Sugeruję, żeby jak najbardziej sięgać po korzeniowe warzywa z ubiegłorocznej produkcji, takie jak marchew, jak pietruszka, selery. Pory są o tej porze dostępne z polskiej produkcji. Buraki, mamy kapustę kwaszoną, mamy ogórki. Jak najbardziej, a tu warto podkreślić uzasadnienie ekonomiczne. Polskie warzywa korzeniowe są tańsze, jak były w roku poprzednim, a to z prostej przyczyny, że zebraliśmy tych warzyw znacznie więcej niż w 2015 roku i jest duża podaż przy ograniczonym popycie wewnętrznym. Jedliśmy ogóreczki kiszone, swoje przetwory słoikowe, jedliśmy i bez tego też można było przeżyć, prawda? A teraz no niestety są dietki, nie dietki, wszelkiego rodzaju i niestety ludzie potrzebują tej zieleniny. Zielona, tania dieta zimą także jest możliwa. Wystarczy szeroki parapet i naczynia do kiełkowania nasion, jak państwo słyszeli. Rzeżuchę, rzodkiewkę i gorczycę ma u siebie nasza reporterka Anna Rokicińska, która o warzywa zimą pytała. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Wracamy do gabinetu stomatologicznego i teraz piosenka z listy przebojów gabinetu stomatologicznego dr Małgorzaty, pani stomatolog o gołębim sercu. Najpierw zrobimy nastrój. Pan sobie usiądzie wygodnie. Pani doktor przygotuje narzędzia. A pan ze znieczuleniem czy bez? Oh! Pan Paweł prosi o adres tego gabinetu stomatologicznego, a pan Damian tymczasem pisze i pozdrawia z Bilbao, gdzie właśnie zaczął się sezon na truskawki. Tu Trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Byli szefowie Pruszkowa prawdopodobnie znów trafią do więzienia. 14 osób zatrzymała policja. Gangsterzy przez wiele lat siedzieli za kratami. Po wejściu na wolność zajęli się wyłudzaniem VAT-u oraz innymi przestępstwami skarbowymi, a także rozbojami, wymuszeniami i pobiciami. Wśród zatrzymanych jest m.in. Andrzej Z., pseudonim Słowik. W latach 90. był jednym z najbardziej znanych gangsterów w Polsce. Za kratami spędził 13 lat. Samolot wojskowy ostrzelany nad Morzem Czarnym. Maszyna należy do ukraińskiego wojska. Pociski zostały wystrzelone z gazowych platform wiertniczych zajętych wcześniej przez Rosję. Takie informacje przekazuje ukraiński minister obrony Stepan Poltorak. Samolot odbywał lot szkoleniowy. Nikomu nic się nie stało. Policja wyjaśnia okoliczności eksplozji gazu w Przemyślu. Do wybuchu doszło w jednym z mieszkań wielorodzinnego domu. Ranny został 57-letni mężczyzna. W mieszkaniu, w którym mieszkał ranny mężczyzna, gaz ulatniał się z 11-kilogramowej butli propan-butan. 57-latek z poparzeniami, przytomny, zabrany został do szpitala. Strażacy z mieszkania wynieśli 3 11-kilogramowe butle. Wybuch zniszczył okna i drzwi w mieszkaniu oraz naruszył strop. Informował Marcin Betleja ze Straży Pożarnej. Stan budynku oceni teraz nadzór budowlany. Ostatnie godziny na zarejestrowanie kart telefonicznych prepaid. Jeśli ktoś tego nie zrobi do północy, to jego karta przestanie działać. Nie będzie można dzwonić, wysłać SMS-ów czy surfować po internecie. Jeżeli nie zarejestrujemy karty, nie potwierdzimy danych, to po północy operator zaprzestaje nam świadczyć usługi do momentu, kiedy ten obowiązek spełnimy. Obowiązek nakłada ustawa antyterrorystyczna, przypomina Paweł Kucharczyk z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Karty SIM można rejestrować u operatorów, ale także m.in. w punktach Poczty Polskiej lub przez konto bankowe. W Trójce kolejne informacje o 18.00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dobre informacje z naszego przemysłu. Wskaźnik tak zwany PMI naszego sektora przemysłowego wzrósł do 54,8 punktu z 54,3 punktu w grudniu, podała Filomarket. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ zwraca uwagę, że to najlepszy odczyt od marca 2015 roku. Od ponad 20 miesięcy, więc jest to na pewno pozytywna informacja, szczególnie, że wraz z tym głównym indeksem wzrosły subindeksy nowych zamówień, zarówno krajowych, jak i w eksporcie. Łukasz Bugaj dodaje, że to dobrze rokuje na kolejne miesiące. Można powiedzieć, że początek tego roku stoi pod znakiem kontynuacji tych pozytywnych trendów, które pojawiły się już w ostatnich dwóch miesiącach roku minionego, kiedy sobie przypomnimy dane zarówno za listopad, jak i grudzień nastrajały optymistycznie. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Przypomnijmy, każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastroju w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Państwowy przewoźnik PKP Intercity z pierwszym od wielu lat zyskiem finansowym. Spółka wypracowała w 2016 roku zysk na poziomie 47 milionów złotych. W poprzednich latach przewoźnik odnotowywał straty. Zwiększyła się także liczba pasażerów. W ubiegłym roku z usług PKP Intercity skorzystało 38,5 miliona osób. To o ponad 7 milionów więcej niż w roku 2015. Jak mówi prezes spółki Marek Hraniuk, wzrost odnotowano na wszystkich najpopularniejszych trasach. Powrót na Białystok, ponad 208% wzrostu pasażerów. Olsztyn, mamy 5 par pociągów, jeździmy flirtami. Ludzie są zadowoleni z tych przejazdów. Skrócenie czasu jazdy powoduje to, że z autobusów prywatnych przeszli klienci do pociągów. I najpopularniejsze relacje. Kraków, ponad 2,5 miliona pasażerów. Trójmiasto, 1,6 miliona. Poznań i Katowice. Przewoźnik zapowiada, że chce zmodernizować tabor, którym dysponuje. Wyremontowanych zostanie 455 wagonów, spółka chce też kupić 55 nowych. Tymczasem wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel mówi, że przed przewoźnikiem stoi jeszcze wiele innych zadań. Trzeba powiedzieć, że przed zarządem Intercity stoi zadanie kontynuowania tego trendu, kontynuowania modernizacji taboru, poprawy jego jakości, wzmocnienia punktualności pociągów, ale też rozwijania sieci połączeń. Z planów spółki wynika, że w tym roku zostanie pobity kolejny rekord frekwencji i liczba przewiezionych pasażerów wzrośnie do 39 milionów. Giełda papierów wartościowych dziś w Warszawie kończy dzień na zielono. Są wzrosty WIG 21,8%, WIG 76%, obroty ponad 951 milionów złotych. Złoty mocny, teraz frank kosztuje 4,03 zł, euro 4,31 zł, dolar 4,01 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,07 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. W nocy w centrum i na południu pochmurno, z opadami śniegu, może się pojawić marznąca mrzawka, na zachodzie mglisto, a na północy pogodnie. Temperatura w nocy wszędzie poniżej zera, od minus 5 stopni na Dolnym Śląsku do minus 3 w centrum i na Podlasiu i do minus 2 na Podkarpaciu. Jutro pogodnie na wybrzeżu i na zachodzie i tylko tam, a poza tym więcej chmur i przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na Podlasiu, to wyjątek, do plus 4 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan. Królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Start w Timorze Wschodnim, a teraz przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację od poniedziałku do czwartku. W porannej audycji zapraszamy do trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3, 2, 1. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży smartfonu. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Absolwent Politechniki Śląskiej, rocznik 99, inżynier budowy dróg, w specjalności budowa dróg, ulic i lotnisk. W temacie projektowania dróg. Problem w tym, że projektuje się w Polsce drogi na tak zwane minimalne parametry ze względu na zajętość terenu i dlatego te łuki są projektowane po minimum, a nie na przykład po średnich wymaganiach, które są również dopuszczalne. To wpływa też na to, jak szybko można tymi drogami jeździć i oczywiście można jeździć też dużo szybciej, jak to widać na przykładzie danych, które podał pan redaktor z autostrady zarządzanej przez prywatną firmę, ale dla bezpieczeństwa jednak te parametry są mniejsze. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony Twe?

Zmieniłem kontynent, zatopiłem nie te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Szak terrorystyczny, delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za dyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu ustawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić tatu? Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak, czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak twojej. Program Trzeci Polskiego Radia, za kwadrans będzie szósta. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. W studiu warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Oskar Hejka i Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o Warszawie pod względem powierzchni większej od Nowego Jorku i Paryża, czyli o projekcie ustawy metropolitalnej. PiS przekonuje, że chodzi o dobro mieszkańców i samej stolicy i okolicznych gmin, tak mówi premier Beata Szydło. To jest oczywiście pewna faza dyskusji, to jest przygotowywane, będzie szeroko konsultowane, ale ja nie bałam się takich zmian, dlatego że samorząd potrzebuje zmian, świat się zmienia, wszystko idzie do przodu, zmieniło się otoczenie i okoliczności i trzeba wprowadzać ulepszenia tam, gdzie to jest możliwe. Opozycja mówi, że chodzi tylko o przesunięcie granic okręgów wyborczych. Taki ruch nazywa cwaniactwem, zamachem na samorządność i samorządowym rozbiorem Polski. Pan jest radnym miasta stołecznego Warszawy. Tak. Warszawa źle funkcjonuje, zmiany są konieczne? No, tak jak powiedziała pani premier. Może być lepiej, tak? Może być lepiej. Czasy się zmieniają. Dlatego też Warszawa musi być otwarta na nowe rozwiązania. W tej chwili Warszawa jest już tak naprawdę gigantyczną aglomeracją. Tysiące ludzi zamieszkujących miejscowości, okalające Warszawę, codziennie przyjeżdżają do nas do pracy, do miasta. Także stworzenie dużej aglomeracji, faktycznie, może dużej, tak? Ale jest to w dzisiejszych czasach jest to w mojej ocenie pomysł konieczny, tak? Bo musimy pamiętać, że Warszawa nie jest odizolowanym miastem od Polski, tak? W tej chwili duży teren pozwala nam lepiej działać. Też. Zaraz przejdziemy do tego, jakie konkretnie to niesie korzyści dla mieszkańców, ale czy opozycja nie widzi właśnie żadnych korzyści, żadnych plusów takiego rozwiązania? Przecież takie duże metropolie na świecie funkcjonują. Przede wszystkim to, czego my byśmy oczekiwali, także jako mieszkańcy Warszawy, to tego, że miasto będzie dobrze zarządzane. I oczywiście także w dzisiejszej sytuacji można powiedzieć, że Warszawą można lepiej zarządzać. Ale są instrumenty do tego, żeby stworzyć dobrą, dużą metropolię. Jest chociażby ustawa metropolitalna, która była przyjęta w poprzedniej kadencji. Nie wiemy czemu, prawdopodobnie właśnie z takich powodów, jak dzisiaj mamy do czynienia, Prawo i Sprawiedliwość nie wydało odpowiednich rozporządzeń, które są w gestii rządu. I ja mam wrażenie, takie trochę smutne i konstatację taką smutną po tym, co widzę i co oglądam, że to jest trochę takie na siłę dawanie szansy Jackowi Sasinowi na to, żeby stał się obywatelem Warszawy, bo przecież dotychczas zamieszkiwał Zielonkę i rozumiem, że poszerzenie granic Warszawy miałoby przyczynić się do tego, że będzie łatwiej mu wtedy mówić o sobie, że jest warszawiakiem, przecież był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Natomiast to, co jest kluczowe i istotne, to, że dzisiaj nie mamy do czynienia z próbą naprawy tak naprawdę ustroju Warszawy i polepszenia życia mieszkańców, tylko z takim właśnie cwaniactwem, jak to zostało powiedziane, które ma służyć temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało w Warszawie, której dotychczas nie miało na to szansy. A jakie konkretne korzyści właśnie dla mieszkańca i samej Warszawy, i na przykład Milanówka czy Zielonki ta ustawa będzie mogła wprowadzić? No to już nawet w mediach wymieniane są tego typu zalety rozwiązania proponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład wspólna komunikacja miejska, to znaczy bardzo ostatnio modnym tematem jest smog. Znaczy wszyscy się zastanawiamy, dlaczego w Warszawie oddychamy tak złym powietrzem. I teraz, jeżeli byśmy stworzyli kompleksowy system komunikacji miejskiej nie tylko dla tej centralnej Warszawy, tak, ale także dla tych gmin okolicznych. Ale zarząd transportu miejskiego dojeżdża poza granicę Warszawy. Tak, ale umówmy się, jest to bardzo okrojona działalność poza granicą Warszawy. Tak, jeżeli ta Warszawa byłaby większa, wtedy moglibyśmy stworzyć dużo większy system komunikacyjny, spójny system komunikacyjny, a przez to też tańszy system komunikacyjny. Moglibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców z gmin okolicznych, aby przyjeżdżali do Warszawy komunikacją miejską, a nie stali w korkach na dojazdówkach, paląc benzynę i trując nas wszystkich. Dlaczego, przejdźmy do tych kwestii politycznych, dlaczego głos mieszkańca, dajmy na to Wiązowny, która ma niecałe 10 tysięcy mieszkańców, ma mieć taką samą wartość jak głos na przykład mieszkańca Mokotowa, który zamieszkuje ponad 200 tysięcy mieszkańców, bo i jedna i druga już wtedy dzielnica Warszawy będzie miała jednego radnego? Znaczy, to jest pewna konsekwencja zmian, to znaczy, no jeżeli Warszawa będzie otwarta, jeżeli Warszawa będzie się rozszerzać, bo i tak to się już dzieje, tak, no to musimy być otwarci na to, że będziemy mieć na przykład w Radzie Warszawy przedstawicieli innych gmin, innych, w tym wypadku tych miejscowości podwarszawskich, którzy będą głosowali w imieniu tych miejscowości. Nie bójmy się, nie zamykajmy się tylko i wyłącznie w granicach, nazwijmy to, starej Warszawy, tak, bądźmy otwarci także na naszych przyjaciół z zagranicy. Część opozycji uważa, że to może być zarzut właśnie niekonstytucyjności. No bo to jest niekonstytucyjne. Jeżeli Nowoczesna też tak myśli? Wpisano zasadę proporcjonalności, to tutaj tej zasady w ogóle się nie przestrzega. Jeżeli 1 700 000, czy ponad 1 700 000 mieszkańców Warszawy ma być reprezentowanych przez 18 radnych, a 860 tysięcy mieszkańców gmin, które mają być przyłączone, będzie reprezentowane przez 32 radnych, być może 33, bo jak rozumiem, przez właśnie taki pośpiech i niechlujstwo tak naprawdę gdzieś wyłączono Podkowę Leśną, więc zakładam, że być może będzie to szło w kierunku 33 radnych, no to mamy wyraźną przewagę na rzecz gmin, w których Prawo i Sprawiedliwość uzyskiwało dobre wyniki, po to właśnie tylko, żeby forsować swoje pomysły na Warszawę w sposób całkowicie nieproporcjonalny, niekonstytucyjny i niewłaściwy. Została wspomniana Podkowa Leśna i o nią właśnie tylko chciałem krótko dopytać, bo Jacek Sasin powiedział, że brak tej gminy to oczywiście niedopatrzenie. To znaczy, że ten projekt będzie zmieniony i Podkowa Leśna też będzie w granicach Warszawy? Pamiętajmy, zdefiniujmy słowo projekt. To nie jest gotowa ustawa, która jest uchwalona przez Sejm. Ale jest już w Sejmie gotowy projekt. No bo Sejm jest miejscem, w którym się prawo stanowi. Prawo i Sprawiedliwość jako lider parlamentarny przewodzi zmianą w Polsce, bo taka jest idea lidera parlamentarnego. Znaczy poprzednio, powiedzmy, Platforma Obywatelska była liderem, ale nic nie robiła. W naszym rozumieniu tego słowa, jeżeli jesteśmy liderem parlamentarnym, to przewodzimy pewnym zmianom, to my tworzymy innowacje, to my staramy się iść z rozwojem, prawda? I teraz... Ta ale ustawa, dokończę. Ale, no, projekt ustawy jest, jest głosem w dyskusji, ponieważ zmienić w Warszawie trzeba te kwestie. I teraz, jeżeli Nowoczesna ma propozycję zmian zapisów w tym projekcie, to ma swoją reprezentację w parlamencie, ma swoich posłów, którzy pracują w komisji samorządu i mogą składać swoje pomysły na zmianę tych zapisów. Sławomir Potapowicz? To ja mam pytanie do pana radnego. No, jaka jest proporcjonalność między 220 tysiącami głosów mieszkańców Mokotowa, a chociażby Halinowa, gdzie jest 15 tysięcy złotych? No nie ma. Jeżeli ten sam głos Halinowa radnego i głos radnego z Mokotowa mają się równać, no to uważam, że to jest absolutnie łamanie konstytucji. Jest to całkowicie łamanie zasady proporcjonalności, którą mamy wpisaną w konstytucji. Natomiast co ciekawsze i co ważniejsze, co warto też wspomnieć, a co może też dawać nam jakby ocenę tego projektu, to, że pod tym projektem nie podpisał się żaden z posłów warszawskich poza jednym, panią Ewą Tomaszewską. Reszta to są posłowie, którzy są ze Śląska, posłowie z Gdańska, z Gdyni. Jeżeli tak jest przygotowywany ten projekt przez takich przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to ja się nie dziwię, że on ma tak dużo wad, jak chociażby to, że nie wpisali, czy zapomnieli wpisać Podkowę. Wiemy, że współautorem tego projektu jest między innymi Jacek Sasin. On jeszcze w zeszłym roku mówił... Poseł spod Warszawy. Poseł spod Warszawy, a w przyszłym projekcie poseł z Warszawy. Tak. On jeszcze w maju zeszłego roku powiedział, że nic nie odbędzie się bez konsultacji z mieszkańcami. Nie wyobrażam sobie dokonywania jakichkolwiek podziałów administracyjnych, które nie cieszyłyby się poparciem większości mieszkańców. Teraz konsultacji nie ma żadnych, ani z samorządami, ani z mieszkańcami. Te konsultacje jeszcze będą? Ale konsultacje były zapowiedziane już choćby w tym wystąpieniu pani premier. Znaczy pani premier powiedziała, że spokojnie, konsultacje będą przeprowadzone. Faktycznie ścieżka, nazwijmy to poselska, procedowania projektów ustaw. A czy konsultacje nie powinny odbywać się zanim szybko projekt powstanie? Oczywiście, że powinny. Mogą być, znaczy bądźmy otwarci na różne rozwiązania, prawda? Możemy stworzyć pewną płaszczyznę, w tym wypadku projekt, o którym chcemy rozmawiać, tak? Kładziemy go na stole i mówimy, okej, porozmawiajmy. Prowadźmy konsultacje w ramach klubów poselskich. Prowadźmy konsultacje z mieszkańcami. Prowadźmy konsultacje z samorządowcami. I wtedy wypracujemy taki projekt, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom ich wszystkich, tak? Czy ścieżka poselska jest szybka? Tak, jest to najszybsza ścieżka legislacyjna, ale ona nie wyklucza konsultacji. Ja nie wiem, dlaczego teraz wszyscy krzyczą na mieście, mówiąc tak kolokwialnie. Czy może pan obiecać, że konsultacje będą? Znaczy, no ja nie jestem parlamentarzystą, może kiedyś jak mieszkańcy mnie wybiorą na posła lub senatora, no to wtedy będę mógł obiecywać. Tak, ja jestem samorządowcem warszawskim i jestem radnym Miasta Stołecznego Warszawy, ale ja wierzę pani premier. Pani premier powiedziała, będą konsultacje, to znaczy te konsultacje będą, a procedujemy szybko, ponieważ zmiany są konieczne. A ja mam bardzo ograniczone zaufanie, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z Prawem i Sprawiedliwością, że jakiekolwiek konsultacje będą przeprowadzone. Tym bardziej, że, jak sam pan radny był uprzejmy wspomnieć, stosowna ścieżka konsultacji istnieje. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu Prawo i Sprawiedliwość z tej ścieżki nie korzysta, tylko wrzuca projekt, bardzo zły projekt zmian ustroju Warszawy do parlamentu. Projekt ten, przypomnijmy, już dzisiaj ma opinię Biura Analiz Sejmowych, już dzisiaj nadany jest mu druk, numer druku. W związku z tym mam bardzo duże wątpliwości, czy w ogóle jakiekolwiek konsultacje będą brane pod uwagę, chyba że za takowe uznamy być może konsultacje w ramach samego Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to, co jest istotne i co ważne, i co jest jeszcze jednym elementem, który warto, żeby panowie z PiSu się zastanowili, a co może dawać podstawy do niepokoju, to chociażby wybór prezydenta Warszawy, dlatego że prezydent Warszawy jest wybierany według tego projektu przez ustalającą szczegóły bliżej nieokreśloną ustawę, ale jednocześnie wskazuje, że jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców Warszawy, ale także gmin obrzeżnych, a jednocześnie oznacza to, że mieszkańcy gmin obrzeżnych, czy tego Wianuszka, którzy mają być dołączeni do Warszawy, będą decydować o tym, kto będzie burmistrzem Warszawy. W związku z tym to jest absolutne pomieszanie pojęć, dlatego że decyduje się o tym, co jest niespotykane w samorządzie polskim, żeby prezydenta czy burmistrza odpowiedniej gminy wybierali mieszkańcy innej gminy. Czegoś takiego nie ma, panie radny. Powiedzmy jeszcze o samej ustawie metropolitalnej. Dlaczego w tym wypadku wydaje się powstaje tak szybko, bo ustawa metropolitalna dla Śląska powstaje już od kilkunastu lat. Ja rozmawiałem z prezydent Zabrza, która między innymi bardzo starała się o powstanie takiej ustawy. Ona mówi, że to już jest prawie 20 lat prac, a wydaje się, że ustawa dla Warszawy powstanie w ciągu kilku tygodni. Skąd takie tempo? Bo zmiany są konieczne. To znaczy, jeżeli w jednym przypadku prace trwały długo i sama prezydent mówiła, że trwają zbyt długo, no to nie idziemy tą samą ścieżką. To znaczy, jeżeli możemy coś przyspieszyć, to staramy się to przyspieszyć. A zarzucanie w tej chwili nam tego, że nie było konsultacji, pomimo tego, że deklarujemy, że te konsultacje będą, no to w tej chwili ktoś tak jakby wybiega troszeczkę za bardzo w przyszłość, mówiąc, że nie było konsultacji, to na pewno ich nie będzie. No przecież pani premier, szef naszego rządu zapowiedziała, konsultacje będą spokojnie. Stosujemy troszeczkę inną ścieżkę legislacyjną, tak aby projekt był sprawniej procedowany. Znaczy nie bójmy się, ja apeluję, nie bójmy się nowych rozwiązań i nowego podejścia do stanowienia prawa. Przepraszam, to nie jest kwestia, problemem nie jest to, czy będą konsultacje, czy nie będzie konsultacji. Problemem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość w sposób absolutnie niedemokratyczny, niezrozumiały próbuje złamać ład samorządowy w Warszawie i przede wszystkim robi to po to, żeby wygrać w Warszawie, miejscu, w którym nie ma szans na zwycięstwo. Czy opozycja ma jakiś pomysł, żeby ten projekt zmienić, żeby te zmiany były... No właśnie, też mam takie pytanie. Mogłyby inaczej wyglądać? Czy to jest sama krytyka tylko dla samej krytyki? Oczywiście, że tak. Są przygotowywane w tej chwili projekty metropolitarne dotyczące wielu obszarów, które mogą mieć charakter metropolitarny. Między innymi nasi przedstawiciele złożyli wniosek w sprawie Wrocławia i Poznania. Przygotowujemy też jako Nowoczesna w sprawie Warszawy, bo oczywiście ustawa warszawska wymaga zmian. Natomiast to, co dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest po prostu czysta, zwykła gra polityczna po to, żeby osiągnąć sukces w Warszawie, którego w innych warunkach nie byliby w stanie osiągnąć. I tu musimy postawić kropkę. Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej i warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Oskar Hejka. Bardzo dziękuję. Bardzo. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. Samsung Galaxy J7 za 1099. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. 43 cale. Smart TV LG wbudowane Wi-Fi za 1899. I dodatkowo dzień darmowej dostawy. W sklepach euro i na euro.com.pl. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Transit, Transit Custom i Transit Connect. Wyjątkowy rocznik 2016, bogate wyposażenie, nowoczesny design, a jednak przepraszam, bardzo przepraszam, już sprzedane. Fordy dostawcze z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda. Zyskaj nawet do 37 tysięcy złotych w ofercie dla Twojej firmy. Kto pierwszy, ten lepszy.